Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Παρασκευή και 14 ο Γενάρης, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Μιας εβδομάδας δύσκολης που ξεκίνησε με το θέμα των σχολείων, όχι ότι μας άφησε το θέμα των σχολείων, και τελειώνει με εκείνη την αισιοδοξία της αύξησης στον κατώτατο μισθό, που ξέρετε, όποτε ακούς για αυξήσεις και τέτοια πράγματα, πάει να πει ότι ή κάτι δεν πηγαίνει καλά για να έρθει η ώρα της αύξησης, που δεν μας λέει κιόλας πόσοι είναι, αλλά υπάρχουν διαρροές. Ξέρετε τι είναι αυτές οι διαρροές? Από το ίδιο το Μαξίμου σου λέει, άστο να παίζει να κυλάει μέχρι την 1η Μαΐου, μέχρι την Πρωτομαγιά έχουμε ακόμα καιρό. Και φυσικά μυρίζει και κάλπες όποτε ακούς για αυξήσεις. Για καθίστε να τα βάλουμε στη σειρά όλα, να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε και πώς τελειώνει αυτή η εβδομάδα, για να μην σας πω τι μας περιμένει και από την επόμενη. Άλλες δύο εβδομάδες κρίσιμες, παιδιά, ξέρετε το κόλπο τώρα, έτσι. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, θα ακούσετε πίσω σελίδες για την επόμενη μία ώρα. Καλώς ήρθατε και πάλι. Ας ξεκινήσω λιγάκι με το θέμα των σχολείων, ναι, ξέρετε, που έχει καταντήσει να είναι περίπου αιμονή. Τη λύση, παιδιά, σε αυτό φαίνεται να τη δίνουν τα παιδιά, οι μαθητές. 250 σχολεία χθες, Πέμπτη, ήταν υποκατάληψη σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι πολλά ακόμα, αλλά είναι μια τάξη μεγέθους, μια κρίσιμη μάζα που δείχνει ότι, ρε παιδί μου, δεν τα βρήκατε οι συνδικαλιστές, δεν τα βρήκαν οι σύλλογοι γονέων, δεν τα βρήκε η ένωση γονέων, δεν τα βρήκε, θέλω να πω, σε αυτή τη συζήτηση του πώς θα κρατούσαμε, πώς θα πιέζαμε την κυβέρνηση να ανοίξει τα σχολεία αφού πάρει μέτρα, φοβηθήκαμε, μην τα ξαναλέω τώρα τα ίδια, φοβηθήκαμε να πούμε κακώς ανοίγουν τα σχολεία, φοβηθήκαμε να πούμε κλείστε τα, κρατήστε τα μέχρι να έρθει η ώρα, να είναι σωστά τα μέτρα, και τελικά τη λύση τη δίνουν τα παιδιά, που σου λέει κατάληψη. Βέβαια, ξέρετε τώρα, η κατάληψη έχει πάντα μέσα της και την εν γέννη αμφισβήτηση που προκαλεί στους απ' έξω, ότι έλα μωρέ, αυτά θέλουν να χάσουν μάθημα τώρα και λοιπά. Να σας πω κάτι, είστε βαθιά ανοιχτωμένοι όσοι πιστεύετε ότι ακόμα και αν υπάρχουν παιδιά που θέλουν να χάσουν μάθημα και λοιπά, ότι είναι έτσι, ρε παιδί μου, out of the blue, ή ότι είναι εθιμικό δικαίο η κατάληψη που γινόταν συνήθως λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, ακούστε, αν δεν υπήρχαν αιτήματα, δεν θα υπήρχαν και καταλήψεις. Και αυτό το θέλετε να χάσετε μάθημα και το χασομέριδες του Πορτοσάλτη και λοιπά, και το καθισιό που έλεγε για τους καθηγητές, ενώ του εξηγούσαν ότι θέλουν να πάει πίσω αυτό το 15ήμερο, τον Ιούνιο, και να μην χαθεί το μάθημα, αλλά να μην ανοίξουν τα σχολεία χωρίς μέτρα, είναι λιγάκι παροχημένο πια, δηλαδή σταματήστε το. Τα παιδιά είναι πολύ πιο αξιοπρεπή από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σήμερα αναμένεται να κορυφωθεί ο αριθμός των καταλήψεων, γιατί ειδικά στο λεκανοπαίδιο της Αττικής υπάρχει και συγκέντρωση των μαθητών στο Υπουργείο Παιδείας. Σήμερα δηλαδή καλούν όλοι, αφού τελειώνει μια εβδομάδα, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στο Υπουργείο Παιδείας να πάνε όλοι οι μαθητές εκεί και να μην είναι στα σχολεία τους, και να πάνε εκεί να διαδηλώσουν, να διαμαρτυρηθούν για τον τρόπο ακριβώς με τον οποίο ανοίγουν τα σχολεία. Μάλιστα, αν διαβάσετε μια ανακοίνωση του συντονιστικού των μαθητών της Αθήνας, θα δείτε ένα λόγο, ρε παιδί μου, λίγο πιο, εντάξει, θα μου πεις, παιδιά είναι, αλλά σου βάζουν τα γυαλιά καμιά φορά. Δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, εγώ έτσι κείμενο τέτοιο δεν είδα ούτε σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, δεν είδα ούτε σε συλλόγους γονέων, δεν είδα ούτε, πού να σας πω τώρα, ούτε σε κόμματα επ' αυτού. να σας διαβάσω έτσι μια-δυο ατάκες. Δίνεται ζεστό χρήμα, άδειες και όλα τα καλά, άμα είναι να πάνε σε μεγαλοξενοδόχους, εφοπλιστές, μεγαλοεπιχειρηματίες, σε καταστολή, σε πολεμικούς εξοπλισμούς, σκάτε δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, αλλά σε καθηγητές δεν μπορείτε. Νόμοι που σας βολεύουν ψηφίζονται σε μία νύχτα, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, αλλά άμα είναι να αλλάχθουν τα κοντέινερ που έχουμε για τάξεις, παίρνει 20 και χρόνια. Σε μία φράση, παιδιά, τα έχετε πει όλα και είναι αρκετά μεγάλο το κείμενο, τώρα δεν σας το διαβάζω όλο, είναι αυτό που καλεί στις σημερινές κινητοποιήσεις στο Υπουργείο Παιδείας. Καλό είναι να σου βάζουν τα γυαλιά μερικές φορές, ειδικά τα παιδιά. Τώρα τι να σας πω για το δημοτικό που ακόμα δεν, δυστυχώς δεν. Θα μου πεις τώρα δυστυχώς που δεν γίνεται κατάληψη. Θέλετε τι είσαι υπέρ των καταλήψεων και υπέρ του να μην γίνεται μάθημα. Αφήστε τώρα, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Είναι μεγάλη κουβέντα το ποιος είναι υπέρ των καταλήψεων και ποιος είναι υπέρ του μαθήματος, με ποιους όρους του μαθήματος. Ξανά και ξανά τα ίδια. Στην συζήτηση αυτή εγώ τουλάχιστον έχω βαρεθεί να την κάνω από την περίοδο των καταλήψεων επί Κοντογιαννόπουλου. Εγώ είμαι αυτής της γενιάς, να ξέρετε. Τότε ήρθαν και με μαζέψανε άρον-άρον όταν δολοφόνησαν τον Ντεμπονέρα το 91. Τέτοιες μέρες ήταν, Γενάρης, 8 Ιανουαρίου. Με μαζέψαν άρον-άρον, να ξέρετε, από την κατάληψη στο γυμνάσιο, τρίτη γυμνασίου, γιατί σου λέει αυτή εδώ ο Μητσοτάκης, ο πατέρας Μητσοτάκης, θα σκοτώσει τα παιδιά. Αφού σκοτώνει τους καθηγητές, θα σκοτώσει και τα παιδιά. Και τρόμος, χαμός. Εκείνο το φοβερό, τη φοβερή χρονιά το 91, που γίνονταν οι καταλήψεις αυτές, σκοτώνανε τον Τεμπονέρα και επίσης βάζανε φυλακή και τους δημοσιογράφους, αν θυμάστε, τότε με τον τρομονόμο. Τώρα πάλι εδώ στα ίδια είμαστε ξανά. Παπαδάκου, Βαξεβάνης, κατηγορούμενοι, σας τα έλεγα και χθες. Και υπάρχει και ένα μηντιακό σύστημα που προσπαθεί να δικαιολογήσει τώρα γιατί ακριβώς ο Βαξεβάνης πάει κατηγορούμενος και λέει ακριβώς αυτό, ότι έκανε τη δουλειά του, παιδιά, ότι είχε καλό ρεπορτάζ και γι' αυτά δεν συγχωρούνται, τέτοια πράγματα δεν συγχωρούνται. Λοιπόν, σαν να το ξαναζούμε εκείνο το 91, το 2022, είτε με τις καταλήψεις, είτε με τον διωγμό, με τις διώξεις των δημοσιογράφων. Και πόση θα είναι η αύξηση για να έχουμε καλό ερώτημα? Για έλα εδώ, εδώ σε θέλω τώρα. Δεν είπε, πήγε στην αρχή, έκανε ανακοίνωση από το Μαξίμου. Μετά τον είδαμε σε συνέντευξη στον Χατζηνικολάου το βράδυ. Δεν ερωτήθη για τα ντολμαδάκια αυτή τη φορά. Να σας πω την αλήθεια, δεν την είδα ολόκληρη, αλλά είδα τα βασικά αποσπάσματα. Δεν είχε ντολμαδάκια. Δεν ξέρω αν τον ρώτησε και δεν το βάλανε στα αποσπάσματα που είδα, αλλά όλοι δεν κατάφερα να τη δω, γιατί έχουμε και δουλειά, δεν μπορεί να σε όλη την ώρα μπροστά στην τηλεόραση. Πάντως, για το ποσοστό της αύξησης στον κατώτατο μισθό, δεν έδωσε σαφή απάντηση. Θα έχουμε μία αύξηση από την Πρωτομαγιά μέχρι το Μάιο. Οχοχούχα, πόσο είναι τώρα σήμερα, 13. Άλλος μισός Γενάρης, Φλεβάρης, Απρίλης, Μάρτης. Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης, Απρίλης. Μέχρι το Μάιο έχουμε. Καλά να είμαστε. Πάντως υπάρχουν και κάποιες διαρροές από το Μαξίμου. Όχι στις υδροροές του Μαξίμου, διαρροές άλλου είδους, που λένε ότι η αύξηση θα είναι 6%, παιδιά. Έλα, λίγο μαθηματικά. Η αύξηση 2% στον βασικό μισθό που ισχύει από, από την 1η Γενάρη σήμαινε 13 ευρώ, δηλαδή από τα 650 που ήταν ο βασικός πήγαμε στα 663. Τώρα αν δώσει 6, Ευρώπα να πει ότι επί 663, για βάλτε επί 6%, όχι 6 ευρώ, 6%, μας κάνει γύρω στα 39,7, πες χοντρά χοντρά, 40 ευρώ. Και σου λέει τώρα, μόνο που θα κάνουν αυτοί τους υπολογισμούς, 40 ευρουλάκια εκεί και άλλα 13-53 τσούκου τσούκου, έχει φτάσει ο βασικός μισθός 703, είναι και ψυχολογικό όριο το 700, το καμπακώνει λιγάκι, πάει στο 703 και σου λέει θα με δοξάσουν. Δηλαδή το τι γκόμενος είσαι εσύ και το Μεσσίας και πώς τον λέγανε Μωυσής και όλο το άλλο θα πάει τώρα σύννεφο. Βεβαίως δεν υπάρχει, δεν είναι άμεσα ορατή, ή μάλλον για τους πολίτες είναι απολύτως ορατή η σύγκριση με τα λεφτά που δίνουν τώρα για το ρεύμα, για το φυσικό αέριο, για τα είδη πρώτης ανάγκης τώρα, όχι το Μάιο, τώρα. Δηλαδή και να πάρεις 40 ευρώ τον Μάιο, προφανώς δεν θα τα πάρεις αναδρομικά. Τώρα όμως έχεις να δώσεις 140 παραπάνω σε σχέση με αυτά που πλήρωνες τον προηγούμενο χειμώνα για να ζεσταθείς, για να ζεστάνεις το σπίτι σου, την οικογένειά σου. Και τα 40 που θα πάρεις τον Μάιο, δεν ξέρω αν αρκούν, ρε παιδί μου, να τον ξαναψηφίσεις. Γιατί όλοι λένε τώρα ότι αυτό μυρίζει κάπως εκλογές. Τον Μάιο θα έχουμε τελειώσει με την πανδημία, θα έχει φύγει, να μην μας έρθει καμιά άλλη μετάλλαξη και θα είναι τα πράγματα καλύτερα, θα πηγαίνουμε και προς ένα καλοκαίρι με, ξέρεις, leave your myth in Greece και θα έρχονται και τα τουριστάκια και θα υπάρχει έτσι ένα κλίμα αισιοδοξίας, θα είναι και άνοιξη, μυρίζουν τα λουλουδάκια ή πώς το λένε, πώς το λέει το τραγουδάκι εκεί, είναι η άνοιξη, αυτές αρχή ανθίζουν, θα είναι ό,τι πρέπει για να κάνει εκλογές, λέει το σενάριο αυτό. Πάντως εχθές τον ρώτησε ο Χατζηνικολάου και είπε εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Καλά, όλοι οι πρωθυπουργοί πάντα έτσι λένε, εκλογές στο τέλος της τετραετίας και μετά σου έρχεται όποτε αποφασίσει για λόγους συμφέροντος, εθνικού και κάτι τέτοια. Ψάχνεις να βρεις εκεί και μια παπάντζα δικαιολογία όταν απλά σε βολεύει να την κάνεις. Η ερώτηση όμως, παιδιά, αφήστε, μην μπαίνετε εσείς. Εγώ νομίζω δεν έχει νόημα να μπούμε εμείς στο πότε θα κάνει τις εκλογές, αν θα είναι μονές, αν θα είναι διπλές, αν θα είναι τριπλές. Όλα τα σενάρια ακούγονται. Θα γίνει χαμός γενικά όταν θα ακούσετε εκλογές. Θα έχουμε για κάνα δίμηνο να ψηφίζουμε, να χορτάσουμε ψηφοφορίες. Το ερώτημα όμως, νομίζω, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι ότι, ρε άνθρωπε, είμαστε σοβαροί. Είμαστε, και ακόμα και εσείς που κάνετε την κουβέντα περί του μήπως αυτό μυρίζει εκλογή, γιατί αυτή είναι η συζήτηση τώρα. Παιδιά, έχετε 22.000 νεκρούς σχεδόν. Έχετε κάθε μέρα, εχθές είχε 95 νεκρούς ξανά. Έχεις 25.000 κρούσματα τη μέρα, 20.400, χθες και πανηγυρίζουμε ότι έπεσε στο 20.000. 20.000 κρούσματα σε μία μέρα. Έχεις το θέμα με τα σχολεία, έχεις το θέμα με τα νοσοκομεία, έχεις το θέμα με το ότι ο κόσμος χάνεται και εσύ συζητάς για εκλογή. Δηλαδή και μόνο η συζήτηση για εκλογές. Άσε τώρα το αν δίνει 6% και αν σημαίνει 40 ευρώ και αυτό. Και μόνο η συζήτηση περί εκλογών είναι προσβλητική για την νοημοσύνη, ξέρω εγώ, ενός μέσου ανθρώπου που λέει τώρα εδώ και εγώμαστε και εσύ μου συζητάς. Βέβαια θα μου πεις, ο Τσίπρας ζήτησε εκλογές. Ο Τσίπρας το έβαλε το θέμα των εκλογών. Να φύγετε τώρα κλπ. Οπότε τι να σου πω κι εγώ τώρα. Extraño mi tierra querida, hablar de ella ni lo intentes. Todo el tiempo está en mi mente, la tengo presente, ¿entiendes? Me habla el corazón que no me miente, hermano. Κάπου πήρε το μάτι μου τον Νίκο Φίλη να τον ρωτούν αυτό που σας λέω και εγώ. Καλά ρε παιδιά, τώρα μέσα στην πανδημία, μέσα στο χαμό, καλά, συζητάτε και εσείς για εκλογές. Και είπε ο Φίλης, λέει, όταν το ζητήσαμε, δεν ζήτησε ο Τσίπρας εκλογές, το εδώ αμέτη μου χαμέτη, μέσα στο 22 γενικά. Α, ναι, Νίκο. Εντάξει τότε. Εγώ θα γυρίσω λίγο στον βασικό μισθό που αν ισχύει το 6%. Αυτός τώρα εντωμεταξύ δεν θα μας πει, μέχρι το Μάιο δεν θα μας πει πόσο είναι η αύξηση. Να δείτε, έτσι θα το πάμε. Δηλαδή απλά θα σέρνετε, σου λέει πες το από τώρα, θα σέρνετε 3-4 μήνες ότι θα αυξηθεί ο μισθός, Θα το συζητάμε για να φτάσουμε τον Μάιο να σου πει, ας πούμε, αν είναι 6%. Μπορεί να κάνει και κάνα διάγγελμα και να στο πάει 7% και να πούνε ωραία, γουστάρουμε τώρα, πάμε να τους πάρουμε, ξέρετε, στις εκλογές τα σόβρακα. Αλλά είδες, πάλι και εγώ για εκλογές, πάλι στις εκλογές το πάω. Εγώ λέω να πάμε στο βασικό μισθό. Φτάνουν αυτά τα λεφτά? Είναι αυτή η αύξηση τέτοια που να μπορεί να βάλει τα πράγματα σε μία σειρά για την ελληνική οικογένεια? Είναι αυτή η αύξηση τέτοια που να μπορεί να αποσβέσει τις ραγδαίες αυξήσεις που έχονται σε όλα? Ότι έχεις φτάσει να έχεις πληθωρισμό 5%, 5% πληθωρισμό μετά από πολλά χρόνια στην Ελλάδα, σου αναπληρώνει την καθημερινότητα, τη μαυρίλα που έχεις μέσα στην καθημερινότητά σου? Αν νομίζεις ότι σου αναπληρώνει, ξέρω εγώ, πήγαινε και ψήφισε τον καιρός, μια που πάει το θέμα, δηλαδή έρχεται το ένα και κουμπώνει με το άλλο. Η αύξηση κουμπώνει με τις εκλογές. Αν νομίζεις ότι είσαι ok και με τα 40 ευρώ που θα πάρεις, τον ψηφίζεις, ρε παιδί μου, εντάξει, λες, μα θα δώσει, μπορεί να δώσει και άλλα μετά, δεν ξέρεις. Άμα είναι 40 ευρώ για βαλέ, one more cup of coffee, μπορεί να είναι και ο καφέ σου για τις 30 μέρες, ξέρω εγώ, όχι, πολλά λέω, πολλούς καφέδες λέω. Για τις 20 μέρες, ναι, πόσο κάνει, τόσο περίπου. Μην τα κάνεις τα λιράκια, λαϊκίζεις, μου λένε. Μην τα βάζεις που είσαι συνεχώς με αυτή την έννοια, πόσα θα παίρναμε αν δεν παίρναμε ραφάλ. Και πόσα θα παίρναμε, πόσους θα προσλαμβάναμε αν δεν παίρναμε φρεγάτες και τέτοια. Μην το πηγαίνεις εκεί και μην το κάνεις τα λιράκια. Ναι, αλλά τα λιράκια είναι η δική μου η ζωή, φίλε μου. Όταν στο τέλος του μήνα βλέπω ότι τελειώνει ο μισθός και λες άντε να μπει και ο επόμενος, να δούμε, να πάμε στο παρακάτω και δεν μένει τίποτα στην άκρη, να μείνει τίποτα στην άκρη. Καλά, πλάκα κάνεις. Upon your shelf, and your pleasure knows no limits. Your voice is like a metal line, but your heart is like an ocean, mysterious and dark. One more cup of coffee. Ακούστε ένα ωραίο έτσι για να πάρετε εικόνα για το ποια ακριβώς είναι η συμπεριφορά, η στάση αυτής εδώ της πολιτείας έναντι των θεσμικών της εκπροσώπων και έναντι των παιδιών. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, έκατσα να κάνω, να τώρα που είπα έτσι για αριθμούς και για λαϊκισμούς, θα υποπέσω στο αμάρτημα αυτό ξανά. Με προκαλεί η είδηση ότι η Βουλή, με ανακοίνωση μάλιστα του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Τασούλα, αποφάσισε έξτρα μέτρα αραίωσης, αρέωσης, προσέξτε το, των συμμετεχόντων στην Ολομέλεια και στις επιτροπές και στην αίθουσα της Γερουσίας και οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, για τους βουλευτές της εν όψη της πολύ μεγάλης μεταδοτικότητας του κορονοϊού, της μετάλλαξης όμικρον ειδικά. Sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Καθίστε μισό λεπτό, σας διαβάζω από την ανακοίνωση. Νέα υγειονομικά μέτρα για την προστασία από την πανδημία λαμβάνει η Βουλή λόγω της μετάλλαξης όμικρον. Ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Στασούλας ανακοίνωσε ότι περιορίζεται ο αριθμός των βουλευτών που θα μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα σε όλες τις αίθουσες του Κοινοβουλίου. Ωραίο! Και περιορίζονται και τα ταξίδια των βουλευτών στο εξωτερικό που αφορούν το κοινοβουλευτικό έργο. Όταν πηγαίνεις παρακάτω να εξειδικεύσεις λίγο, να δεις τι στο καλό εννοούν αυτοί εδώ αρέωση, περιορίζονται στην αίθουσα της Βουλής, για παράδειγμα, στην Ολομέλεια. Θα μπορούν να είναι μέχρι 100 μέσα από τους 300, θα μπορούν να είναι μέχρι 100 άνθρωποι μέσα στην Ολομέλεια. Και αντιστοίχως, στην αίθουσα της Γερουσίας 40, στις μικρότερες αίθουσες μέχρι 6, το ακούσατε, σε μικρότερες αίθουσες, μια αίθουσα της Βουλής, δεν ξέρω πόσο μικρότερες είναι. Θέλετε να συγκρίνουμε την αίθουσα της Βουλής με την αίθουσα του μαθήματος στο σχολείο, επειδή το έχω καημό και επειδή μερικά πράγματα είναι πάρα πολύ προκλητικά, τα ακούς, τα διαβάζεις, λες εντάξει μωρέ, λογικό είναι αυτή. Τώρα να προσέχουν, να είναι λιγότερο, να μην έχουμε και εκεί συνωστισμό. Η μετάλλαξη όμικρον είναι πάρα πολύ μεταδοτική, παιδιά. Και είπανε μέχρι 100. Το ακούς, λες λογικό. Λογικό. Σε μια αίθουσα τόσο μεγάλη, 100 άνθρωποι. Πόσο μεγάλη είναι η αίθουσα της Βουλής και πόσο μεγάλη είναι η αίθουσα που κάνουν μάθημα τα παιδιά σου. Για σκέψου το λίγο. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή εγώ είμαι γενικά περίεργος άνθρωπος, σε κάτι τέτοια στέκομαι παραπάνω και πες με και ό,τι θέλεις, πες με ότι μιζεριάζω, ναι. Δεν βλέπεις εδώ το μεγάλο έργο το κοινοβουλευτικό που παράγεται και μου κάθεσαι τώρα να μιζεριάσεις και να μετρήσεις τριστολάδι τριστοξίδι. Μισό λεπτό, γιατί δεν είναι τριστολάδι τριστοξίδι και θα δείτε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά. Μισό λεπτό. Και συγγνώμη αν σας κουράσω τώρα με λίγα μαθηματικά, αλλά εγώ θα το πω και όποιος θέλει ας καταλάβει. Λοιπόν, η αίθουσα του Κοινοβουλίου είναι 400 τετραγωνικά. Το βρήκα αυτό άμα ψάξει τελικά και θα το δείτε. Όταν κάνανε επισκευές, λέει, για την ταράτσα από πάνω, το θόλο, είναι η στέγη της αίθουσας της Ολομέλειας, είναι 400 τετραγωνικά. Η αίθουσα κάτω, μην σας πω ότι είναι και πιο πλατιά, γιατί η στέγη δεν είναι σε όλο το αυτό. Αλλά εγώ σου λέω 400, εντάξει, να συνεννοούμαστε. 400 τετραγωνικά. Σε 400 τετραγωνικά, λοιπόν, θα βάζουν μέχρι 100 ανθρώπους. Εντάξει. Που πάει να πει ότι αντιστοιχούν, έλα, εύκολο είναι αυτό, 4 τετραγωνικάκια, ωραία, στον καθένα. Εντάξει, το έχουμε μέχρι εκεί. Για πάμε τώρα στην αίθουσα του σχολείου. Η αίθουσα του σχολείου, σύμφωνα με την ΟΛΜΕ τουλάχιστον, είναι από 25 έως 50 τετραγωνικά. 50 τετραγωνικά είσαι πασάς τώρα, εντάξει, 10 επί 5, μιλάμε τώρα. Υπάρχουν όμως και αίθουσες 25 τετραγωνικών. Θέλετε να βάλουμε ένα μέσο όρο να συνεννοούμαστε από το 25 μέχρι το 50, 70, 35. Πες ότι κατά μέσο όρο μία αίθουσα σχολική είναι 35 τετραγωνικά. Και έχει μέσα 25 παιδιά. Πόσο κάνει, πόσα τετραγωνικά αντιστοιχούν στα 25 παιδιά σε μία αίθουσα 35 τετραγωνικών, ξέρετε? Η απάντηση είναι 1,4 παιδιά. Η απάντηση είναι 1,4 τετραγωνικά για κάθε παιδί. Θυμάστε ότι στο άλλο σας είπα 4 τετραγωνικά για κάθε βουλευτή. Θα μου πεις ο βουλευτής πιάνει και περισσότερο, ενώ το παιδί δεν. Ακόμα και αν πας στο καλύτερο σενάριο με 15 παιδιά η αίθουσα, το αποτέλεσμα βγαίνει 2,3. Πάλι το μισό από ό,τι θέλει ο βουλευτής. Και δεν υπολογίζω καθόλου, γιατί εγώ είμαι το άμα είναι να είσαι ψήρας, θα είσαι καλά, ότι στο κοινοβούλιο το ταβάνι δεν είναι 3 μέτρα όσο είναι στο σχολείο. Το ταβάνι λέει στην αυτό μέχρι πάνω είναι 25 μέτρα, να ξέρετε. Δηλαδή μιλάμε για άλλο όγκο αίθουσας. Και όμως εκεί χωράνε μέχρι 100 τώρα που είναι τα πράγματα δύσκολα με την πανδημία. Και εκεί δίνονται 4 τετραγωνικά στον κάθε βουλευτή. Στο παιδί σου στην τάξη, αν είναι 25 παιδιά, δίνεται περίπου 1,5 τετραγωνικό και μια χαρά του είναι και μην μιλάς καθόλου. Αλλά τον βουλευτή του αραιώνεις. Το σχολείο δεν το αραιώνεις, δεν έχουμε να πάρουμε δασκάλους, ξέρετε. Θα συνεχίσω με λίγα μαθηματικά και στο δεύτερο μέρος. Έρχομαι, μην φύγετε. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» «Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει». «Πίσω σελίδες». «Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά». I see my redhead mess, bad tears shed, queen be my squeeze. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην Παρασκευή και 14η μέρα του Γενάρη του 2022. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, εκεί μπορείτε να βρείτε και τους τρόπους επικοινωνίας και φυσικά να ακούτε και τις προηγούμενες εκπομπές, αν τυχόν τις χάσετε. Σας έλεγα λοιπόν για το πόσο ενοχλητικό είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να βλέπεις αυτή την διαφορετική συμπεριφορά όταν έχεις να κάνεις με τους εκπροσώπους του κοινοβουλίου, όταν έχεις να κάνεις με τους, τι να σας πω τώρα, με τους λαμβάνοντες τις αποφάσεις για την υπόλοιπη κοινωνία, για το πώς ακριβώς μεταχειρίζεται τον εαυτό της η εξουσία. Δεν τους βάζω όλους τους βουλευτές μέσα, εξάλλου η απόφαση είναι της πλειοψηφίας. Έτσι, μην τρελαθούμε τώρα, δεν φταίει δηλαδή ο βουλευτής του ΚΚΕ, δεν φταίει ο βουλευτής, ξέρω, ούτε καν της Ελληνικής Λύσης, παρόλο που εκεί είναι άστα, μην το συζητάς. Ο Τασούλας είναι της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος της Βουλής. Λοιπόν, να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Να μην τους παίρνει όλους η μπάλα, θέλω να πω. Εγώ δεν είμαι κατά του κοινοβουλευτισμού γενικά και ούτε ήμουν ο παδός ποτέ αυτών των θεριών που λένε να τα προνόμια των βουλευτών και πόσα παίρνουν οι βουλευτές κλπ. Και να τους πληρώναμε λιγότερο κλπ. Δεν είμαι εκεί. Δεν είμαι εκεί με την έννοια η δημοκρατία είναι ένα ακριβό πολίτευμα. Τον βουλευτή τον πληρώνεις καλά, γιατί άμα δεν τον πληρώσεις καλά θα είναι ανοιχτός σε διαφόρων άλλων ειδών επιρροές οικονομικές. Ναι, θα μου πεις μπορεί και να τον πληρώνεις καλά και να τα παίρνει και από αλλού. Αλλά αυτό είναι το bug του συστήματος, καταλαβαίνετε τώρα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτή η λογική μου. Αλλά όταν έρχεσαι σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των παιδιών ειδικά και την ίδια στιγμή, την ίδια εβδομάδα που όλοι συζητάμε μέχρι εξαντλήσεως, δηλαδή μέχρι εξοντώσεως συζητάμε για το αν καλώς ή κακώς άνοιξαν τα σχολεία με αυτά τα ελλειπή μέτρα, για το αν κινδυνεύουν ή δεν κινδυνεύουν τα παιδιά μες στις τάξεις, για το ότι σε πείθουν, προσπαθούν τουλάχιστον να σε πείσουν ότι είναι ασφαλέστατα τα παιδιά μας μέσα στο σχολείο, φέρτε τα εδώ για να μην τριγυρνάνε έξω. Εγώ λέω να τα πάμε στη Βουλή, παιδιά, γιατί τα 4 τετραγωνικά στη Βουλή είναι πιο πολλά από τα τετραγωνικά που δίνεις στο παιδί μου μέσα στην τάξη. Τα 4 εννοώ ανά άτομο. Και μάλιστα, σας είπα, με όλο αυτό το χώρο. Είναι προκλητικό να βλέπεις ότι για τη δική τους την πάρτη, σας λέω δεν είμαι κατά του κοινοβουλευτισμού, αλλά προσπαθήστε λιγάκι να μπείτε στη θέση ενός γονιού, ενός απλού πολίτη, ακόμα και να μην έχεις παιδιά, δεν μπορεί να μην βλέπεις πόσο εξόφθαλμο είναι αυτό. I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometime. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. Αυτό έχει λίγο χράτσα χρούτσα γιατί είναι παλιό, αλλά είναι καλό. Peter Singer, what did you learn in school? Δηλαδή, τι έμαθες παιδάκι μου στο σχολείο? Έμαθα ότι στο σχολείο δεν είμαι ασφαλής τελικά. leaders are the finest men, and we elect them again and again. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that war is not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France, and someday I might get my chance. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. Θυμάστε την άλλη περίπτωση που έπαθε κορονοϊό ο Καραμανλής, ο Αχιλλέας, ο Κώστας του Αχιλλέα Καραμανλής, ο υπουργός, εν πάση περιπτώσει, υποδομών, να μην λέω τώρα. Όχι ο άλλος ο Καραμανλής με το PlayStation, ο νεότερος. Λοιπόν, ήταν μέσα στη Βουλή την προηγούμενη μέρα και την επόμενη ανακοινώθηκε ότι είχε κορονοϊό. Χραπ, κλείσιμο η Βουλή. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει και στο σχολείο, τι όχι. Έκλεισε η Βουλή, παιδιά. Απολυμάνσεις, πράγματα, χαμός. Για μια μέρα έστω θα μου πεις, δεν έκλεισε για να γίνει η τηλεκπαίδευση. Αλλά την ώρα που μάθανε ότι ένας από εκεί μέσα έχει κορονοϊό, χραπ, να τους πήγε, παιδί μου, κοκοκό. Τι να σου πω τώρα, να με ψέματα λέω. Ενώ στο σχολείο σου λέει, άμα δεν φτάσει στο 50-1 και οι άλλοι έκλεισαν με ένα. Ρε εσείς, το καταλαβαίνετε. Αλλά στο σχολείο σου λέει να έχεις πλειοψηφία. Ενώ στο αντίστοιχο νούμερο στη Βουλή των 400 τετραγωνικών, των 25 μέτρων ύψος τάξη, έτσι, που θα βάλουν, δεν σας είπα όλα τα μέτρα, θα βάλουν λέει και εξαεριστήρες στη Βουλή, μηχανήματα να αλλάζουν τον αέρα. Αλήθεια, στο σχολείο σου λέει, αλλά μωρέ, άνοιξε το παράθυρο. Αλήθεια, και έξω και κάνει ψοφόκριο. Άνοιξε το παράθυρο, σου λέει, άμα θέλεις να είναι λίγο να ανανεώνεται ο αέρας. Φταίω, πείτε μου. Τοποθέτηση συσκευών απολύμανσης του αέρα με ειδικά φίλτρα. Όχι καν εξαιρισμός. Εξαιρισμό έχει έτσι κι αλλιώς η Βουλή. Θα βάλουν φίλτρο για να απολυμαίνεται ο αέρας που θα αυτό. Στο δικό σου το παιδάκι έχει φίλτρο να απολυμαίνεται ο αέρας στην τάξη? Άμα είναι... Όχι, κρίμα. Κρίμα, ατύχησες, τι να σε κάνω. Το συμπέρασμα όλων αυτών, παιδιά, είναι ότι η πολιτεία, το λέω συγκεκριμένα, και όχι μόνο η κυβέρνηση, όλοι οι θεσμοί γύρω από την άσκηση της εξουσίας σε αυτόν εδώ τον τόπο, έχει αναγνωρίσει πάρα πολύ καλά ότι το πρόβλημα της μετάδοσης της όμικρον, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι είναι πιο ήπια, σας τα έλεγα χθες, μην πέσετε σε αυτή τη λούμπα, καλύτερα είναι να μην κολλήσεις, τέλος. Η πολιτεία λοιπόν γνωρίζει ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα και γνωρίζει ακριβώς τη μεταδοτικότητα και βλέπει και φοβάται για τον εαυτό της οι φορείς, οι θεσμικοί της πολιτείας. Όταν αυτό το πράγμα το ανοίγει στην κοινωνία, σου λέει έλα μωρέ, δεν υπάρχει λόγος, και ειδικά στα παιδιά. Δηλαδή η σύγκριση του βουλευτή, της αντιμετώπισης του βουλευτή με την αντιμετώπιση του παιδιού είναι σκανδαλώδης που να πάρει ευχή. Και σας ξαναλέω, δεν είμαι στη θεωρία, ας πούμε, να κάψουμε τη Βουλή, το αυτό, να φύγουν οι βουλευτές, αυτό, δεν είμαι εκεί. Άμα βρείτε κανένα άλλο σύστημα, ελάτε να συζητήσουμε. Δεν είμαι εκεί. Αλλά ρε γαμώτο, ρε εσείς, ντροπή ρε εσείς. Και ξέρεις, άμα το κάνεις και πολύ πολύ θέμα τώρα, και εγώ που σας μιλάω τόση ώρα γι' αυτό, στο τέλος σου λένε λαϊκίζεις. Αυτό είναι τώρα καραμέλα τώρα, λαϊκίζεις. Ναι ρε, λαϊκίζω. Γιατί εγώ είμαι λαός. Εσύ τι είσαι? Αν η ρίζα της λέξης λαϊκισμός είναι στον λαό, ναι, εγώ είμαι εδώ, κάτω, χαμηλά. Και λαϊκίζω. Και έχω κι άλλα να λαϊκίσω, μην νομίζεις. Και άσε τώρα αυτή την καραμελίτσα του ότι μην κάνετε τις συγκρίσεις αυτές, είναι λαϊκιστικές και λαϊκίστικες μάλιστα, έτσι τις λένε. Και εγώ θα μετράω το παραδάκι που φεύγει σε άλλες δράσεις, θα μετράω πόσο κάνει ένα ραφάλ και τι σημαίνει ένα ραφάλ για την ελληνική κοινωνία. Και ας μου λες εσύ ότι λαϊκίζω. Ναι, αυτό ακριβώς κάνω. Ένα καινούριο ραφάλ τώρα, μια που το έπιασα, κάνει 90 εκατομμύρια. Καλό είναι να τα κρατάτε αυτά κάπου στην άκρη, έτσι να τα έχετε να τα λέτε κι εσείς, γιατί κάθομαι εκεί και τα υπολογίζω. Θα μου πεις άλλο τριστολάδι, τριστοξίδι. 90 εκατομμύρια κάνει, παιδιά, ένα ραφάλ. Με 90 εκατομμύρια θα έπαιρνες 400 εργαζόμενους, καλά αμοιβόμενους, 1200 άριδες, 200 γιατρούς, 200 δασκάλους, εντάξει, για 10 χρόνια. Το κατανοείτε? Με 90 εκατομμύρια θα πλήρωνες 200 δασκάλους και 200 γιατρούς με μισθούς των 1200, όχι 700 και 800, καλούς μισθούς, 1500 μεικτά. Κάνε τον υπολογισμό και θα δεις ότι δεν βγαίνω λάθος. 200 δασκάλους και 200 γιατρούς θα έπαιρνες για 10 χρόνια να τους πληρώνεις με ένα μόνο ραφάλ των 90 εκατομμυρίων. Και άμα είμαι ψεύτης, μάρτης μου τα μαθηματικά. Κώστας Βαξεβάνης, υπάρχουν μερικά φιλοκυβερνητικά δημοσιεύματα που προσπαθούν να μας εξηγήσουν γιατί κλήθηκε ως κατηγορούμενος σε αυτή την υπόθεση της Νοβάρτης. Και λέει ότι μερικά από τα δημοσιεύματα και από τα πρωτοσέλιδα του ντοκουμέντο είχαν πληροφόρηση πριν γίνουν οι καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων. Είχανε δηλαδή ότι ένας μάρτυρας θα έλεγε για πρώην πρωθυπουργό που εμπλέκεται, που πήρε κάτι βαλίτσες με λεφτά σε τροχύλατες βαλίτσες που έφταναν στο Μαξίμου από το Φρουζί, ήτανε πρωτοσέλιδο στο ντοκουμέντο πριν πάει η μάρτυρας που το κατέθεσε αυτό να το καταθέσει στην Επιτροπή. Και σου λέει που το ήξερε ο Βαξεβάνης αυτό, ακόμα δεν είχε καταθέσει άλλη. Λοιπόν παιδιά, λέγεται δημοσιογραφία αν δεν το έχετε ακουστά. Αν δεν το έχετε ακουστά, λέγεται δημοσιογραφία. Δεν ξέρω αν εσείς, δηλαδή όταν έχεις ξεφύγει στο να γράφεις μόνο Μωυσής, Γκόμενος και τέτοια, υπέρκομψη, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ρε παιδί μου που κάνουν λίγο δημοσιογραφία και ναι, μπορεί να έχει τις πηγές του και μπορεί να ξέρει ακριβώς. Εσύ το βρίσκεις αυτό λόγο για να τον καθίσεις στο σκαμνί και να πεις ότι για να τα έχει δημοσιεύσει πριν γίνουν οι καταθέσεις, πάει να πει ότι υπάρχει κάτι σκοτεινό. Ψάξτε το να δούμε. Αλλά κατά βάση εγώ σε αυτό, στο ότι είχε ένα αποκλειστικό, στο ότι ήξερε ακριβώς ποιο είναι το θέμα και στο ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι ο Σαμαράς εντωμεταξύ, έτσι. Ο Σαμαράς έχει κάνει τη διαδικασία όλη αυτή για να κάθεται σήμερα στο σκαμνί ο Βαξεβάνης, επειδή ήξερε τι θα πει η προστατευόμενη μάρτυρας και άμα ήξερε την προστατευόμενη μάρτυρα και άμα είχε πηγές την προστατευόμενη μάρτυρα και άμα ήξερε τι θα πάει να καταθέσει, που είναι το... Αντί να του πεις μπράβο, αυτό λέγεται δημοσιογραφία παιδιά. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια άλλη εκτίμηση για το τι ακριβώς, πώς την εννοείτε τη δημοσιογραφία. Να δημοσιεύουμε τα δελτία τύπου μόνο, copy-paste. Εντάξει παιδιά, όπως νομίζετε. Πετάγομαι σήμερα από το ένα θέμα στο άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ για την αύξηση του κατώτατου μισθού βγάζει ανακοίνωση και λέει δεν φτάνουνε, πανικός λέει στο μαξί μου. Δίκιο έχει σε αυτό το κομμάτι, προφανώς υπάρχει κάτι τώρα που προσπαθεί να μειώσει λίγο τη δυσαρέσκεια της κοινωνίας, αλλά στέκομαι πάρα πολύ σε εκείνο το σημείο της ανακοίνωσης του ΣΥΡΙΖΑ που λέει βασικό μας αίτημα χωρίς καμία διαπραγμάτευση και βασική μας δέσμευση από εδώ και πέρα 800 ευρώ χαμηλότερος ο κατώτατος μισθός. Και λες ωραίο ακούγεται αυτό και μετά λες εσείς ρε παιδιά όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πόσο τον πήγατε τον κατώτατο μισθό? Πού πήγε? Πήγε 800. Α, δεν πήγε. Οι δανειστές, ναι, ξέρω. Εντάξει, εντάξει. Α, και για να μην σας κρατάω σε αγωνία, να ξέρετε ότι σε αυτή την ανακοίνωση απάντησε μετά η Νέα Δημοκρατία. Ακούστε τι ωραία που περνάμε. Και του είπε του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πάτε πρώτα να δείτε τους εργαζόμενους στην Αυγή που σας καταγγέλουν ότι τους έχετε απλήρωτους και ότι τους μειώνετε συνέχεια το μισθό κλπ. Και θέλετε να πείτε και για τον αυτό. Οχ, αυτό πόνεσε. Πόνεσε πολύ. Στην Αυγή, μια που σας το μεταφέρω μέρες τώρα το ρεπορτάζ αυτό και τις εξελίξεις, η απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου ήταν ότι σώζεται προς το παρόν, ότι δεν κλείνει το ημερήσιο φύλλο και ότι θα πάει, ακόμα και με δύσκολες αποφάσεις, σε μια εν κινήσει εκαθάριση της εταιρείας. Εν κινήσει πλάνο αναζωογόνησης, εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι το λένε, όχι εκαθάριση. Που σημαίνει ότι θα λειτουργεί και θα προσπαθούν με δύσκολες αποφάσεις, αυτό κρατήστε, απολύσεις σημαίνει. Βεβαίως στην Αυγή υπάρχει και μεγάλο κομμάτι αργομιστίας, για να τα λέμε όλα, και ελπίζω ότι θα ξεκινήσουν από εκεί οι απολύσεις. Και δεν λέω τίποτα άλλο, εγώ δεν θέλω να παρέμβω, ούτε είμαι εγώ αυτός που θα κάνει τα κουμάντα, αλλά υπάρχει και μια λογική, σύντροφοι, στο τι κάνουμε. Άμα θέλεις να το σώσεις το μαγαζί, τουλάχιστον ξέρεις από πού πρέπει να ξεκινήσεις. Από την αργομιστία θα ξεκινήσεις φυσικά. Δεν θα ξεκινήσεις από αυτόν που δουλεύει και που σκίζεται να βγάλει το ρεπορτάζ. Α. Στα δικά σας μηνύματα, ο φίλος ο Στέλιος μου γράφει, μου δίνει ρεπορτάζ από το πεδίο. Σας απασχολεί και εσάς προφανώς και το θέμα και η εκπαιδευτική, είστε αρκετοί που ακούτε την εκπομπή. Προφανώς εκεί γύρω τριγυρίζει το θέμα των ημερών, γύρω από τα σχολιά. Και δεν είμαι υπερβολικός που σχεδόν κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα και από το τέλος της προηγούμενης με αυτά τριγυρίζουμε. Προφανώς ένα τεράστιο, ένα πολύ σοβαρό θέμα. Μου γράφει λοιπόν ο Στέλιος, θα σου στείλω ρεπορτάζ, σου δίνω ρεπορτάζ από το πεδίο, μέσα από τις τάξεις για το τι ακριβώς γίνεται. Είναι εκπαιδευτικός σε ένα από τα μεγαλύτερα δημοτικά σχολεία της πόλης που ζει. Επέστρεψα στα διδακτικά μου καθήκοντα, θέλω να σου μεταφέρω λοιπόν από το εσωτερικό του σχολείου, ώστε να βγάλουν όλα τα συμπεράσματά τους και να τη συνδέσω με ένα άλλο θέμα εκπαιδευτικής φύσης. Για πάμε να δούμε. Χθες λοιπόν μου λέει, όπως ήταν αναμενόμενο, νόσησε παιδί και στη δική μας τάξη. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, όλα τα παιδιά του τμήματος που δεν έχουν νοσήσει το τελευταίο τρίμηνο έπρεπε να κάνουν rapid test. Το μάθημα αρχίζει στις 8 και 4, αλλά η δημόσια δομή που δέχεται το κοινό για να κάνει rapid test ανοίγει στις 9 το πρωί. Τέτοιο συγχρονισμό. Αλλιώς, αν κάποιο παιδί θέλει να είναι στην ώρα του, οι γονείς πρέπει να πάνε και να πληρώσουν το τεστ στο φαρμακείο. Αποτέλεσμα, 2 μέρες μαθημάτων να χαθούν καθώς τα παιδιά έρχονται καθυστερημένα στο σχολείο. Αν έρθουν και όλα, αφού η ύπαρξη κρούσματος στην τάξη δημιουργεί ανασφάλεια δικαιολογημένα σε αρκετούς γονείς οι οποίοι τα κρατούν στο σπίτι. Θα ήθελα να γίνει κατανοητό ότι η διαδικασία αυτή θα επαναληφθεί όσες φορές θα υπάρξει και στο μέλλον παιδί που θα νοσήσει και θα έρθει την προηγούμενη και θα έχει έρθει την προηγούμενη μέρα στο σχολείο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ομαλή λειτουργία της τάξης έχει πάει περίπατο, αφού λειτουργούμε με αρκετές απουσίες ή και υπολειτουργούμε με τη μισή τάξη να απουσιάζει κάποιες μέρες, άλλοι πάνε να κάνουν τεστ, άλλοι είναι, φοβούνται λόγω του ότι υπήρχε κρούσμα μέσα στην τάξη και δεν πάνε την τάδε μέρα, άλλοι δεν έχουν πάει, εγώ είμαι σε αυτήν την κατηγορία, δεν έχουμε πάει καθόλου τα παιδιά αυτή τη βδομάδα σχολείο και θα δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη. Φέτος μου λέει διδάσκω έκτη τάξη. Μιλάμε δηλαδή για παιδιά που και τις δύο προηγούμενες χρονιές, ειδικά την περσινή, δεν είχαν μια απρόσκοπτη και ομαλή φοίτηση. Λοιπόν, τι κάνει η ελληνική πολιτεία γι' αυτό, μειώνει την ύλη? Όχι. Προτείνει έστω κάποιες περικοπές ή εξορθολογισμό της? Όχι. Αντί γι' αυτό ζητάει από τα παιδιά να μετέχουν τον Ιούνιο σε εξετάσεις. Στη διαδικασία αυτή που έχει θεσπίσει για το δημοτικό, για την τελευταία τάξη του δημοτικού. Αν όλο αυτό δεν λέγεται ιδεοληψία, δεν μπορώ να βρω λέξεις για να το χαρακτηρίσω, μου γράφει ο Στέλιος. Θέλετε, κύριε του Υπουργείου, να αξιολογήσετε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους? Έχετε κάνει κάτι για να διεξάγεται χωρίς προβλήματα η εκπαιδευτική διαδικασία? Έχετε φτιάξει την τράπεζα θεμάτων για να μπορούν εκπαιδευτικοί και μαθητές να προστρέχουν σε αυτή? Έχετε προσαρμόσει αναλυτικά προγράμματα και διδακτικά εγχειρίδια ώστε να μπορεί να υπηρετηθεί όλο αυτό το εγχείρημα που έχετε στο μυαλό σου? Τι ρωτάς, δε δάσκαλε, τώρα σκάσε και δίδασκε, που θα έλεγε και ο Άρης. Ο Άρης είναι ο Πορτοσάλτε, αν δεν καταλάβατε. Και κάτι τελευταίο που δείχνει το λαμπρό σχεδιασμό σε όλα τα επίπεδα από την έναρξη της φετινής χρονιάς. Φέτος και ορθώς μπήκε ένα νέο διδακτικό αντικείμενο που η κυβέρνηση το ονόμασε Εργαστήριο Δεξιοτήτων και το διαφήμισε σαν φάρμακο για θέματα από την κλιματική αλλαγή μέχρι τις κακοποιητικές συμπεριφορές τύπου λιγνάδι. Στη θέση ποιου μαθήματος μπήκε στην Ε και στην 5η και στην 6η τάξη, παίρνοντας μια ώρα από το μάθημα της γεωγραφίας? Και τι έγινε με την ύλη της γεωγραφίας? Μειώθηκε η ύλη στο μισό? Όχι, αντίθετα, σε μία ώρα πρέπει ο δάσκαλος να διδάξει δύο κεφάλαια. Μιλάμε για σχέδιο, όχι αστεία. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω και Στέλιο, τα θρησκευτικά αρέσει μήπως μειωθήκανε για να κάνουμε κάτι άλλο? Τη γεωγραφία μειώσανε, δηλαδή η γεωγραφία είναι πιο άχρηστη από τα θρησκευτικά, ε? Ε, καλά. Αυτό που με ενοχλεί τελικά, φίλε Μάριε, μου λέει, είναι η κοροϊδία. Θέλετε, κύριοι, να πετσοκόψετε τη δημόσια εκπαίδευση? Κάντε το. Μη μας μιλάτε όμως και για βελτίωση του δημόσιου σχολείου. Μη μας κοροϊδεύετε μπροστά στα μούτρα μας ότι νοιάζεστε για το αγαθό που λέγεται παιδεία. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Ο φίλος ο Νίκος, Nick the Seaman, ο θαλασσινός. Για τον Βαξεβάνη δεν θα μιλήσω, είναι ένα ακόμα δείγμα ότι η χώρα πλέον δεν είναι ευνομούμενη πολιτεία και ότι η διακυβέρνηση Μητσοτάκη δυστυχώς θα αφήσει μεγάλες πληγές πίσω της. Θα μιλήσω για την Αυγή, μου λέει ο Νίκος. Είμαι σίγουρος και εσύ θα ξέρεις καλύτερα ότι οι αργομισθίες, οι λάθος επιλογές, το πρόβλημα με τον έντυπο τύπο γενικότερα οδηγούν στο κλείσιμο, αν όχι σήμερα, στο άμεσο μέλλον την εφημερίδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο τρίλημα που βρέθηκε και το ΚΚΕ παλιότερα. Ή παίζω με τους όρους της αγοράς, διαφημίσεις από παντού, επιδότηση από αφεντικά, ή πουλάω στους καπιταλιστές, ή κλείνω και απολύω σε οποιαδήποτε επιλογή χαμένος. Τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται ότι στην Κουμουνδούρου προσπάθησαν να μείνουν καθαροί και εννοώ ότι την εποχή που ήταν κυβέρνηση δεν είδαμε πακτολούς χρημάτων προς το κόκκινο ή την εφημερίδα τους, την Αυγή. Αν είχε γίνει κάτι τέτοιο, τα συστημικά μέσα θα τους είχαν ξεσκίσει. Εύχομαι το καλύτερο για τους απλούς εργαζόμενους. Δυστυχώς είναι πολύ λίγες οι φωνές απέναντι στο σύστημα και δεν μας παίρνει να λείψει κανείς με ό,τι διαφωνία μπορεί να έχουμε. Νίκο, σε γενικές γραμμές συμφωνώ με αυτά που λες. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι, δεν πέρασε πακτολούς χρημάτων, δεν έκανε αυτά που, δεν πήρε θαλασσοδάνεια με αέρα και γι' αυτό δεν μπορεί να συγκρατήσει τώρα, να κρατήσει τώρα τα μέσα ενημέρωσης. Ότι όμως έχουν γίνει φοβερά λάθη στη διαχείριση, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, είναι πάρα πολύ προφανές. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα στον τύπο είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα, δυστυχώς. Για τους εργαζόμενους και δυστυχώς και για την ενημέρωση αυτή καθ' αυτή. Έχεις και τον οικονομικό και την οικονομική ασφυξία